dada zangu fillah, kwa ajili ya Allah, nataka kutaja baadhi ya sifa ambazo zinatakiwa kwa waumini wanawake walmu'minat wawe nazo. Kwanza, jambo la kwanza ambalo nitalitaja mimi, al-ikhlas lillah. Wallahi al-ikhlas ni mlango mkubwa, mpana, ni kwa ajili ya milango yote yote ya kheri na uchamungu. Mtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote, amali zote uzifanya kwa ajili ya Mola, ni inaitwa ikhlas. Uitakasa amali yako lillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo, kwa yule ambaye aliingia kwa nia ya ikhlas lillah, lakini kuna nia nyingine ndani ya nafsi yake, basi ajaribu kuitakasa nafsi yake kabla hajaondoka, ili amali zake zisiharibike, zisipotee. Na Allah subhanahu wa ta'ala ijalie baraka katika ilmu yake na kusoma kwake. Kuanzia hivi sasa, kama kuna nia nyingine, kwani sisi ni wanadamu, ni madhaifu, inaweza ikaingia kuna baadhi ya vitu au baadhi ya kitu katika nafsi ya mtu bila kugundua au kwa kughafilika kwake, ikawa kina madhara makubwa sana juu ya maisha yake yote kwa ujumla, achilia mbali kusoma miaka miwili au mitatu, la bali maisha yake yote, amali zote zitaharibika kwa kukosa ikhlas. Jambo la pili, al-istislamu li awamirillah, kujisalimisha mbele ya amri za Allah zote, maamrisho yake yote bila istithna, bila ya kuvua baadhi ya maamrisho, bila ya kukataa mimi nalitaka hili na hili silitaki, ni hatari sana. Muumini mwanamke, muumini mwanaume, anatakiwa anaposema Allah jambo aseme sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Naam, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala anawajaribu wanawake, hasa kwa jambo ambalo wao hawalitaki, wanalichukia, hawalipendi kimaumbile, anawajaribu waja wake wanawake. Utamkuta mwanamke anaishi kwa amani na mume wake ndani ya nyumba yao, riziki Allah amewajalia baraka, wanaishi na watoto wao, hakuna tabu, hakuna shida yoyote. Basi Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake kutaka kumjaribu mja wake Saida, Safia, Saliha, Asma na kadhalik, Fatima, Aisha, anamjaribu mja wake huyu katika imani yake, katika uchamungu wake, katika kujisalimisha kwake mbele ya Allah na kwa Allah, na kukubali amri yake. Anatia ndani ya nafsi ya mume wake raghba ya kutaka kuongeza mke. Mimi sitaki kuzungumzia himada, wala sitaki washawishi nyinyi mkubali hili swala, hapana, lakini nataka kuambia Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakujaribu, anataka kupa mtihani kwa jambo ambalo wewe hulitaki wala hulipendi na nafsi yako haikubali. Siko hapa kwa ajili ya kuzungumza huyu mwadilifu sio mwadilifu, amepatia, amekosea, amedhulumu, hajadhulumu, la. Mimi nazungumzia kwa jambo ambalo niliko katika sheria ya Allah, katika dini, ndani ya Qur'ani imetajwa. Akakushushia mtihani, anakupima. Yule akaanza akatafuta mke mwingine. Sasa hapa wewe utaangaliwa juu ya subira, uvumilivu, ustahimilivu lillah, kuchunga kauli yako, kuchunga ulimi, kuelekea kwa Allah, kurudi kwa Mola wako, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe subira, kumwomba Allah. Hakuna anayerudi kwa Mola wake kisha Allah akamtupa kabisa, haiwezekani. Kumbukeni haya maelezo dada zangu, na mimi nilitanguliza kutaja sifa za Khadija alimwambia Mtume Muhammad sallam, wallahi la yukhzika Allah, Allah hata kutupa wala hata kuacha, lazima atakunusuru. Na akataja zile sifa za khairi ambazo alikuwa akijisifu nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asalasim, lazima Muislam ajisalimishe mbele Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kadari zake zote, ni kadari ambazo zinakufurahisha na kadari ambazo hazikufurahishi. Jambo la tatu, ar-ridha bima katabahu Allah wa qaddara, pamoja na kujisalimisha lazima kuridhika, unairidhia al-qadar, kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Ninyi mnafahamu kadari ya khairi na kadari ya shari, kadari ambayo ina khairi juu yako nafsi yako inakufurahisha, na kadari nyingine inakuumiza, ina taabu fulani juu ya nafsi yako, lazima useme sami'na wa ata'na, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Lazima ukubali ili upate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake, malipo yake. Kama kuna taabu, hii dunia asili yake ni taabu juu ya taabu. Kama utapata kero, dunia asili yake ni kero juu ya kero. Raha fil akhirah, starehe ndani ya akhirah, hakuna kero, hakuna taabu, hakuna. Lakini akianza kusema mimi sikubali, mimi haiwezekani, mimi sitaki, kwa nini, mimi sipendi, mimi kadha, mimi kadha, ukaanza kuzungumza kwa lugha ambazo zinaashiria moja kwa moja kwamba wewe unaipinga kadari ya Allah na amri yake kwa jambo lolote katika sehemu yoyote, miongoni mwa kadari za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko nyingi sana na mitihani yake ambayo iko mingi, lazima uridhike, ukubali, ili Allah subhanahu wa ta'ala akupandishe daraja zaidi na zaidi. Namba 4, ittihamu nafsi wa adamu ridha anha, kuituhumu nafsi yako. Kuna dada zetu wengi sana, ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawapoteza, vinawatoa nje ya msimamu, nje ya sirat almustaqim, nje ya njia ya waja wema waliotangulia. Anaiona nafsi yake ina daraja, al-i'tidad bin nafs, kuto kuituhumu nafsi yake, kuikubali nafsi yake. La, hii sio sifa za waja wema waliotangulia. Allah tabarak wa taala anatuambia inna an-nafsa la'ammarah bis-su', alafu wewe unaitetea nafsi yako, wewe hutaki kukubali kosa lako. Mimi sitaki, mimi sijakosea, mimi kwa nini hujakosea? Wewe si binadamu, wewe si nafsi. Na Allah tabarak wa taala anasema inna an-nafsa la'ammarah bis-su', na kwa masikitiko kuna baadhi ya wengine, kwa nini, wasomi, anaelewa Qur'an, anaelewa dini. Utamkuta yule ambaye hajasoma ni mwepesi katika kujisalimisha, ni mwepesi katika kujishusha na kuikubali haki kuliko yule ambaye anasoma. Kwa nini? Na hali ya kuwa ilmu inamfanya mtu awe mnyenyekevu zaidi, ajishushe lillah zaidi, na kuto kuikubali nafsi yake moja kwa moja, kuto kuridhika na nafsi yake. Hii nafsi ni sababu, kama Muislamu hata kuwa makini, wallahi ni sababu kuipeleka mtu wake katika jahannam na katika adhabu ya Allah, nasallallahu salama, nasallallahu alafia. Kwa hiyo lazima uichukie nafsi yako lillah, usikubali nafsi ila katika sehemu ya khairi, ulazimishe nafsi juu ya taa, juu ya wema, na kutokuridhika na nafsi yako. Mimi na hii swala la mimi siku zote mimi. Kuna baadhi ya dada zetu akikosea anaambiwa, hasa na mume wake au kaka yake, ndugu yake, mzazi wake, ni mtu ambaye anamzidi katika maarifa, anamzidi katika ilmu, hili jambo halitakiwi, na yeye analitaka sana katika nafsi yake, alikubali, analikataa. Mimi yote ni sababu yake, anaiona nafsi yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema kad aflaha man zakkaha, amekwisha faulu aliyeitakasa nafsi. Sasa haweza kafaulu bila ya kuikandamiza, kuishucha nafsi yake lillah. Waqad khaba, na amepata khaiba na hasara, man dassaha, aliyeizamisha nafsi yake katika uovu. na wakati gani ataizamisha atapata hasara akiona nafsi yake ina nafasi na thamani na daraja iko juu. Namba 5, al-qira'a was-sama' li siyar as-salihin was-salihat, kusoma na kusikiliza habari za waja wema wanaume na waja wema wanawake. Yani wewe unapokaa miaka na miaka bila kukumbushwa, bila kukumbuka habari za waja wema waliotangulia, huoni mfano, mfano wako ni nani? Sasa lazima Muislamu mara kwa mara awe mwenye kufuatilia habari za waja wema waliotangulia. Ikiwa Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam baada ya kumtajia katika suratul an'am mitume 17 au 18, baada yake akamwambia ulaika alladhina hadahumullah, hao waliotajwa ni hao au ni wale walioongozwa na Allah, fabihudahu muqtadi, basi ufuate uongofu wao, njia zao zifuate, mwelekeo wao uwe na mwelekeo wao ili upate hidayah kama walivyopata hidayah wao. Sasa ni muhimu sana unakuwa na ratiba kila wiki, kila siku 10 unasikiliza sera maisha ya mmoja katika waja wema waliotangulia, wanawake wako wengi, wanaume wako wengi. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao na atukusanye pamoja nao katika akhira na ndani ya pepo yake. Allahumma amin. Namba 6, dua fi an yaj'alaka Allah an yaj'alaka Allah mithlahum, ni kumwomba Allah sana akujalie uwe miongoni mwao au ni mwenye kujifananisha nao. وأن يصرف عنك أي خلق سوء ناكوتوشا أكويك مبالي نتبية ييوتي أمبالي نتبية سنزوري. الدعاء هو العبادة نيبادة ينيوي. الدعاء نمفتاح نفنقو وكفولو. وقال ربكم ادعوني أمي سيما مولوين يومبيني ميمي أستجب نتيبوكيا لكم دوازينو. ادعوا الله مومبي الله اللهم اهدني كل سيك كتك كل صالة كتك كل سجود مومبي الله سبحانه وتعالى اكو في هداية اكو في ثبات اكويك كتك اخلاق جيمة اخلاق زوري صفة جيمة صفة زوري ويني داعي داعية كيشو كشكوتوا ونطوكا ونندك ولميشا واتو ونندك وفنديشا واتو ساسا ونكتانا نددزاكو نوانواكي وينجيني alafu wanaona akhlaqi subhanallah hazifurahishi, tabia hazifurahishi, muamala si muamala ambao umesomeshwa, si muamala uliotajwa kwenye Qur'an, si muamala uliotajwa katika sifa za Khadija ummul mu'minin uliposoma wewe, si katika, yani hali mbaya sana inakuwa. Alafu ni dai mlinganizi, bila shaka ni hatari sana, hatari kubwa sana. Bora mtu kama hivi mwenye sifa hizo asifanye da'wa, afanye jitihada ya kujisafisha mwenyewe. Sisemi asifanye da'wa ili awe mkamilifu, hakuna anayekamilika, hakuna mwenye kukamilika, sisi sote tuna mapungufu, lakini awe mwenye kufanya kazi juu ya nafsi yake na akhlaki zake, anafanya jitihada ya kuitakasa nafsi yake, akhlaki zake, tabia zake. Akikosea awe ni mupesi wa kurudi katika haki, mupesi wa kujirekebisha. Na ukikosea ufahamisha watu ambao wanawasemesha mimi ni binadamu, nikimuudhi mtu yote asinichukulie mimi binadamu, niko tayari taraja, niko tayari kusema nimekosea au ni mupesi. Na ukikosea kwa ni mupesi kusema nimekosea, Allah tabaraka wa taala atakupandisha daraja, lakini unakuwa na kibri, unakosea alafu hutaki kukubali, na unafundisha wanafunzi wako ni makosa, unakufundisha wanafunzi wako akhlaki ambazo sio nzuri, wallahi una dhima kubwa siku ya kiyama, dhima kubwa sana sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na usishangae, inaweza ikawa hii sifa ni sababu ya kuingia katika jahannam, wallahu alafia wasalama. Namba 7, mujahadatu nafsi ala litisaf bisifatihim, kufanya jitihada juu ya kuilazimisha nafsi zetu kwa kujipamba na kujisifu na sifa za hao waja wema waliotangulia. jaribu kila wiki, jaribu kwa kila wakati au kwa kila wakati, chukua sera ya Aisha radhiallahu anha. Aisha wakati akiwa na wivu anaamiliana vipi na mazingira ya wivu, vipi akiudhiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mathalan, yani katika mtazamo wake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimudhi au alimkasirisha, na hasha wakala Mtume sallallahu alaihi wasallam amemudhi, lakini yeye ni binadamu, labda anaweza kaona kwamba yeye kaudhiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamweka sawa vipi Aisha radhiallahu anha, na yeye alikuwa anawekwa vipi, anakubali vipi? Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika zamu yake katika nyumba yake, na alikuja ni binti mmoja ameleta chakula sahani kutoka kwa Safia, nafikiri wallahu aalam ndani yake chakula cha Safia katika zamu ya Aisha, na Safia alikuwa ni mpishi mzuri katika baadhi ya riwayat na habari, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapenda upishi wake. Sasa katika zamu ya Aisha sahani au sinia, sahani imekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakabidhiwa Aisha kwa ajili ya hasira, akaipiga ile sahani mpaka ikadondoka chini ikavunjika. Mtume sallallahu alaihi wasallam au Aisha kama vile ameshikwa na huzuni, inakuwaje mimi nafanya hivi? Kala ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mtu akikosea anafanya nini ili Allah amsamehe? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yani hakumlaumu kwa sababu ni ubinadamu, ni maumbile, hakumlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alimwambia sahaa ta'amun bi ta'am wa ina'un bi ina, yani kwa ufupi, badala ya chakula chake tumechukua chakula chako wewe Aisha tukampa Safia, na chakula cha Safia tutakitumia sisi, na badala ya sahani yake iliyovunjika tutaichukua sisi na tutampa sahani yako. Wa hakadha Aisha radhiallahu anha pale pale amerudi, amejishusha lillah, amerudi amenyekea kwa ajili ya haki. Ndio maana Allah tabarak wa taala amewapandisha daraja. Hao si bure bure hivi wametajwa katika vitabu, wamechaguliwa kwa katika zama iliyokuwa bora bila sababu hivi hivi, la, ni kwa ajili ya akhlaq kama hizo. Namba 8, ihtiqaru almu'minat wa kull ma lahu alaqah bihim, ni kwa dharau dada zenu waumini wanawake, kwa dharau katika shakili zao, katika mavazi yao, katika kama kabila zao, maongezi yao, Allah subhanahu wa ta'ala hapendi. Wallahi al-azim, na hapa kwa jina la Allah, hakuna jambo linalomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake mwanamke ni kama mwanamke anakuwa na ilmu, amesoma Qur'an, anafahamu maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, alafu anakuwa na tabia ya kuwadharau watu, ima kwa ajili ya shakili zao au kwa ajili ya mavazi yao au kwa ajili ya kuongea kwake au kwa ajili ya jambo lolote yeye halipendi au analiona sio zuri, fahamu ya kwamba wewe unashushwa sana sana daraja kwa Mola wako, unakosa manzila nzuri, unakosa unashushwa mbele ya Mola wako. Bora uwe mtu ambaye hujasoma kabisa kuliko kusoma alafu unakuwa na sifa hiyo. Nini faida ya kuhifadhi Qur'an? Nini faida ya kujua hadithi alafu wewe unamdharau, unamfanya istihzai fulana kwa sababu hajui kusoma, unamcheka au unamfanya dharau kwa macho, au unamfanya dharau kwa ulimi, au unamcheka, unamfanya istihzai. Wailun, wailun likulli humazatin lumaza. Allah anasema wail ni bonde kubwa ndani ya Jahannam kwa ajili ya watu wenye sifa hizo. Wana watu wamekuwa ni wengi wenye sifa hizo, hasatan ni watu ambao wanajulikana kwa ilmu, wanajulikana kwa dini, wameanguka sana katika sifa kama hizo. Wanawafukuza wenzao, dada zao, ndugu zao katika imani kwa ajili ya sifa, kwa njia ya sifa hizo. Bila shaka ni hatari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman ahsanu qawlan, ni nani aliye bora katika kauli, mimman da'a ila Allah, kuliko yule aliyelingania katika njia ya Allah, aliyelingania kwa Allah, wa amila salihan, na akatenda mema. Sikiliza kauli ya Allah, wa amila salihan, si amila fasidan, amila sharran, akafanya uovu. Na hakuna uovu kama kuwadharau watu. Unamdharau kwa ajili ya viatu vyake, unamdharau kwa ajili ya mavazi yake, kwa ajili ya juba lake, kwa ajili ya gauni lake, kwa ajili ya baibui, kwa ajili ya shakli, kwa ajili ya lugha, kwa ajili ya usomaji wake. Na wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekufadhilisha kwa Qur'an, amekufadhilisha kwa ajili ya nini? Amekufadhilisha kwa ajili ya nini? Amekufadhilisha sasa ili umshukuru Mola, ujishushe, uwe mnyenyekevu, unazidi kwa mcha Mungu, unazidi kutawadha lillah, si unazidi kuwa na kibri. Ilmu, hakuna ilmu ambayo unamlingania mtu awe na kibri. Kiburi, ukimwona mtu huyo ana kibri, huyu ni mjinga, huyu ni jahili, bali hana ilmu. Ile ilmu ulikuwa nayo si ilmu. Ilmu inakufanya wewe ni mcha Mungu, mnyenyekevu. Hakuna mnyonge kama wewe, hakuna dhaifu mdhalili mbele ya waumini kama wewe. Hii ni ilmu. Lakini unadharau watu, wewe huna ilmu. Una ujahili tu katika jina la ilmu. Tusameheane, lazima tuseme ukweli. Lazima tunasihiane. Tunasikia habari ambazo zinatia huzuni sana, zinawafukuza. Mtu anaweza kaja mgeni, anataka kukusanyika, kuungana na wenzake, aelimike, afaidike, apate mawili matatu katika kheri, awe mtu wa sunna, wallahi wanamkimbiza haraka. Akianza kusoma, akianza kuzungumza, akianza kutaka kujua mawili, badala ya kupata rahba ya ham, mashallah, nipata dada zangu waumini wacha Mungu, ukikaa nao wallahi imani yako inaongezeka, kheri yako inaongezeka moja kwa moja. Mtu anaamua kukimbia, anaenda kupotea pamoja na wale waliopotea kwa ajili yako. Wewe ndio sababu katika kumfukuza, wewe ndio sababu katika kumtoa katika manhaji, katika njia ya haki, katika njia ya waja wema waliotangulia. Siku ya kiyama dhima kubwa unaibeba wewe mbele Allah kwa ajili yako wewe, na hutasalimika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuwe tahadhari, tuwe na makini sana. Usijione kwamba wewe umejua hadithi moja mbili tatu basi umepata daraja juu ya watu. La, abadan. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa kufunga jiwe moja na funga mawe mawili juu ya tumbo lake. Alikuwa anaacha kuvaa vizuri katika baadhi ya nyakati, ni kwa ajili ya kuwavuta watu wanyonge ambao ni maskini. Allahu almusta'an. Ni jambo ambalo linasikitika, linasikitisha sana sana kwa baadhi ya dada zetu. Sasa haifai. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza katika Qur'an. Jambo la tisa, hifdhul lisan min alwuqu'i fi ahradihim. Na hili ni jambo lingine linahusiana na jambo lililotangulia. Jambo jingine, kuchunga ulimi kutokana na swala zima la kuingilia katika heshima za watu, irdhi zao, aibu zao. Pamoja na jambo la kumi, kutokupoteza wakati, adamu tadhi'i al-awqati fil majalis bi ghibati al-ukhrayati wa at-tafriqi bainahun. Ni kutokupoteza nyakati kwa kukaa vikao, wala hakuna kazi zaidi ya kusengenya. Fulana kanenepa, fulana karefuka, fulana hacheki vizuri, angalia meno yake, angalia mdomo wake, angalia mkono wake, angalia. Kwa nini dada yangu? Wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekutengeneza na nini? Wewe hapa katika hii dunia asili yako ni nini? Si asili yako ni maji? Asili yako ni damu. Mpaka unakuwa na kibri wewe, ukiingia chooni unafanya nini? Unatoa dhahabu, unatoa almasi, unatoa miski unapoingia chooni kwa ajili ya kujisaidia. Unajisaidia miski mpaka unajiona wewe una daraja kubwa mbele ya Mola, na Allah subhanahu wa ta'ala amekupa daraja. Ni kwa ajili ya nini? Mtu anapandishwa daraja kwa imani, kwa ucha Mungu, kwa akhlaq, anapandishwa daraja katika pepo. Hao waliotajwa katika hadithi fulana ni katika wanawake walioshika daraja kubwa, ni bora kuliko wanawake wote katika ulimwengu katika zama zake. Ni kwa ajili ya nini? Angalieni kwa ajili ya nini? Utamkuta kwa ajili ya imani, kwa ajili ya akhlaq, kwa ajili ya adabu, kwa ajili ya sifa njema, kwa ajili ya huruma, huruma, huruma, sifa nzuri sana, mnyenyekevu, hata kama katika baadhi ya nyakati unaudhiwa kwa ajili ya subira, Allah subhanahu wa ta'ala mpandisha daraja. Kwa hiyo kuna baadhi ya dada zetu anatoka anatembea masafa, anaweza katoka masaa mawili au lisali moja mpaka kufika kwa dada yake baada al-asr mpaka isha, hana zaidi ya kutaja watu fulana fulana fulana fulana fulana fulana. Kuna sala ngapi zimeharibika kwa ajili ya usengenyaji wake? Kuna ibada ngapi zimechafuliwa kwa ajili ya ulimi wake? Kuna thawabu ngapi zimechomwa zimeharibika kwa ajili ya ulimi wake? Na laiti angekuwa ni muwafaka, amepewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala, angetumia zile nyakati ule wakati katika kukumbushana, leta hadithi, sisi tumetaharaj katika Ummu Khadija, hebu leta vitabu vyako vya zamani tufanye murajaa. Wameweka muda kwa ajili ya kufanya murajaa, ni vizuri, ni munasaba, kwa munasaba ni vizuri hao waliomaliza wawe na muda wa kukutana, wa kukumbushana, kufanya murajaa pamoja, kufanya kurejea darasa zao pamoja, kwa sababu wamezoeana, wamesoma pamoja, kuliko kuwa kwanza katika kazi ya usengenyaji, ni kazi ya ufitinishaji. Ana fulana kaniambia wewe kadha na kadha na kadha, alafu hadithiki anatoka anaenda kwa fulani nyumba ya hiyo, nilitoka sasa hivi kwa yule aliniambia wewe ni moja mbili tatu, wewe ni mpumbavu, wewe hujasoma, uli katika masomo yako wala hujui kusoma tu, wajiona tu wala hujui kitu, watu wote walikuwa wanakuchukia. Yani kuna baadhi ya watu hawana desturi zaidi hizi akhlaq, la, haitakiwi. Wewe unatakiwa uwe mfano, lazima ujipandishe katika daraja za juu. Namuomba Allah tuongoze, namuomba Allah tuongoze dada zangu, namuomba Allah awajalie dada zangu zote katika imani ambao wameshikamana na sunna, na wale ambao pia hawajashikamana na sunna, wote wawe mfano katika khairi, katika wema, katika utiifu, ni wenye kujihisabu nafsi zao na akhlaqi zao na akwali zao na amali zao, ili Allah subhanahu wa ta'ala wahifadhi katika imani zao na amali zao, na vile vile katika akhira walipe malipo makubwa. Namba 11, adam musahabati sayyati alkhuluq walau kanat min a'lami an-nas an-nisa wa adhka an-nisa. Hii ni tambihi muhimu sana dada zangu, kutokusuhubiana na mwanamke ambaye akhlaqi zake mbovu, tabia zake sio nzuri, hata kama atakuwa ni ibn taymiya katika ilmu, hata kama atakuwa ni nani, na sijui nitoe mfano gani, sitaki kuwataja hao waji wazuri kwa mbele ya hao ambao ni akhlaqi zao ni mbovu, haifai. Mwanamke yeyote ambaye sijui amesoma ana degree ngapi, hata degree 200 anazo na ana majina 300, na ukiingia nyumbani kwake ana vitabu mpaka ukuta hauna nafasi, lakini ukikaa naye tu fulan fulana fulana fulan fulana fulan fulan, huyu achana naye, wala usikae naye, tafuta rafiki wa akhira. Warafiki wa akhira ni kina nani hao? Ni yule ambaye wewe baada ya kukaa naye umeongezeka katika iman, katika ilmu, katika takwa, katika adabu, katika unyenyekevu, katika akhlaki, kuliko kabla ya kukaa naye. Chukua mzani, chukua kipimo. Ukitaka kumjua rafiki mzuri, basi angalia mimi nilikuwa wapi kabla ya kukaa na huyu, na niko wapi baada ya kukaa naye. Kama baada ya kukaa naye ameniathiri katika lugha yangu, ameniathiri katika uslubu wangu, mimi nilikuwa ni sina sifa ya kuwataja watu, sina sifa ya kutaja aibu za watu, sina sifa ya kuwakijeli watu, kuwafanya stizai watu, kuwacheki watu, lakini sasa hivi nimeshakuwa mwalimu katika hizi sifa za jahannam, wallahi ni haifai kuendelea na huyu. Atakuja shaitani atakwambia lakini ana ilmu, ile ilmu yake itampeleka katika jahannam. Yule ana maalumati, zile maalumati zinamzamisha ndani ya jahannam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dakhalat an-naru imra'ah fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ardh. أو كما قال صلى الله عليه وسلم mwanamke mmoja aliingia motoni ni mtu wa ibada, mtu wa kheri, mwema, anafanya kheri mbalimbali, lakini aliingia jahannam kwa ajili ya paka. Kiumbe paka amemfunga katika sehemu. Anasema sallallahu alaihi wasallam la hiya at'amatha, hakumlisha, wala hiya tarakatha ta'kulu bil khashash al-ard, wala hakumwacha aende tafute riziki yake katika ardhi. Kamfungia tu hapo bila sababu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kaingia jahannam. Na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam walimtajia mwanamke taqumu al-layl, anasimama usiku, wa tasumu an-nahar, na anafunga mchana, walakinaha tuudhi jiranaha, lakini anawaudhi majirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema nini? Masha Allah, Masha Allah, yule ni mwema, yule ni mtu mzuri, wala haifai kutajwa kwa ubaya kwa ajili ya ilmu yake na uzuri wake katika dini na kwa ajili ya imani yake na kwa ajili ya amali zake. La, aliposikia kwamba anawaudhi majirani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hiya finnar, yule mwanamke yuko motoni, ataingia motoni. Angalia, ni maudhi ya majirani. Vipi kwa mwanamke ambaye amesoma alafu wanatekeleza na tarjama ya ilmu yake katika kuudhi watu? Ni hatari sana. Kuna baadhi ya kina dada, Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia, amemaliza kusoma, akaenda kufanya da'wa, anapewa msikiti, anapewa madrasa, aanze kufundisha. Kaja mwanamke mmoja ana fikra ya kitablighi, kaja huyu ana fikra ya kisufi, amekuja huyu na umezoea na mapenzi ya kupiga dufu na maulidi, kaja huyu ana mitazamo mbalimbali ya kimukhalafa, mafundisho ambayo ni kinyume, hafahamu, maskini, hajui, hakupata wa kumfundisha, hakupata fursa. Moja kwa moja, toka wewe, huna nafasi baina yetu, hii si nafasi yako, ondoka hapa, usikae na sisi, hatukutaki. Tayeb, mtume wako, dada yangu, mtume wako sallallahu alaihi wasallam asema bashira, kumwambia Muadh bin Jabal na Abu Musa al-Ash'ari walipokwenda Yemen, bashira wa bashirieni, yani kuwashawishi watu katika kupokea khairi, wayassira, fanyeni wepesi, wala tuassira, wala usifanye ugumu, usifikeni uzito juu ya watu. Yeye kasoma tu, piga ku zungumza kwa ukali, wallahi nani atakaye na wewe? Hakuna atakayebaki kwako, hata hao ambao wanakuwa na wewe katika msimamo wako hawatakaa na wewe, watakukimbia. Lakini yule ambaye anafuata kauli ya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, lingania katika njia ya Mola wako, bil maw'iza, bil hikma, kwa hikma, al hikma al ilm, Allah amekupa ilm, wal maw'iza al hasana, na lugha ilikuwa nzuri. Hakuna khairi kwa mlinganizi kama atakuwa na ilmu, na pamoja na ilmu na lugha nzuri, ulimi wake, maneno yake ni matamu kama asali. Akija mwanamke kwake, wallahi haondoki, anabadilika hapo hapo, katika majlis moja anabadilika, kwa ajili ya akhlaqi, kwa ajili ya adabu. Na akiwa na mali na Allah amemruzuku ukarimu, subhanallah, khairi zote zimekusanyika kwake, ana ilmu, ana akhlaqi nzuri, na ana mali, anatumia mali yake katika kuwalingania hao maskini waliozama wengine katika shirki. Watu wengi hapo wanakuja katika, wamezama katika shirki na ushirikina, anakuja kwake, badali ya kumlingania anamfukuza. Kwa nini? Kaambiwa kwamba hii ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila ya njia hii da'wa haiendi, bila ya kulingania watu kwa hii lugha dini inapotea, Allah si sawa, bali utawafukuza watu kila siku, na mwisho wa siku wewe mwenyewe utabadilika. Wewe mwenyewe unaweza ukakosa taufiki Allah, ukapata khudlan, ukanyima msaada kutoka kwa Mola kwa lugha yako na njia yako ambayo unaitumia katika kuiharibu katika dini ya Allah, kwa jina la dini. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lazima tuwe wa kweli, makosa yatajwe, mapungufu yatajwe, ili watu wafahamishwe na tujirekebishe kwa ajili ya kusonga mbele. Hii ni dini ya Allah, si dini yangu mimi, dini ya baba yangu, dini ya kabila fulani, dini, hii ni dini ya Allah. lazima ibaki katika uzuri wake na usafi wake. Namba 12, as-sam'u at-ta'a lil azwaj, kusikiliza na kutii waume. Wa adam al-iktar min mukhalafatihim, na kutokukithirisha, kuzozana, kugombana, kutofautiana waume zenu. Wal-i'tirad alayhim wa ta'kir qulubihim, kuna baadhi ya wanawake Masha Allah ni msomi, na lazima nizungumze sana kwa sababu si katika mazingira ya ilmu. Na asilimia kubwa ambao wananisikiliza ni wasomi na ambao wamesoma. Na kama hii sauti itafika kwa wengine, basi itakuwa ni ukumbusho kwao. Yeye kwa sababu ni msomi, mume wake akimwambia, baba yake, kaka yake, hili halitakiwi. Anasema hapana, mimi huwezi kunidanganya, mimi pia nimesoma, mimi pia ninajua. Anakuambia haifai. Fofauka kulli dhi ilmi, mimi na kuzidi katika maarifa hataki. Basi ubishi kwa sababu hataki. Hii sio sifa nzuri, sio sifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule, innama huwa jannatuki wanaruki, mume kwako ni kama pepo yako na moto wako. Ukitaka kuingia pepo kwa kupitia mume, na ukitaka kuingia motoni kwa kupitia mume. Ukimtii mume wako katika wema na katika khairi, utapata pepo ya Allah. Na ukimtii mume katika ukimwasi katika jambo la khairi, katika taa na khairi, au katika haki yake, ni njia ya kupata jahannam. Sallallahu alaihi wasallam wa afia. Kwa hiyo lazima watu wawe makini. 13, adam alistimaa ila man afsada diniha wa baitiha, ni kutokumsikiliza, na hii imetangulia maana yake, kutokumsikiliza yule ambaye ameharibu dini yake na ameharibu nyumba yake. Kuna baadhi ya kina dada anakuwa ni mzuri katika dini, mzuri katika akhlaqi, mzuri, kaenda kwa rafiki yake, akamwona rafiki yake kavaa vizuri, akamwona rafiki yake nyumba yake nzuri, vitu vyake ni vizuri, na yeye mathalan mume wake inizikana na hela au hali yake ya kawaida, ana sababu mbalimbali za kisheria zinampelekea asifanye mke wake kama yule. Sasa yule anaanza kulalamika, mimi hali yangu, hasa kwa ndugu, dada yake, mtoto wa mama mkubwa, mama mdogo, mimi hali yangu kadha, mimi hanunulii kama mimi, mbona angalia wewe, angalia shauri yako wewe, ukikubali wewe moja kwa moja anaanza kuwa mlinganizi katika ghadhabu ya Allah, pamoja na usomi wake, badala ya kumwambia, kumfahamisha kwamba subira, subiri. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wala tamuddanna aynayka, wala usilekeze macho yako, usirefushe macho yako, ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya linaftinahum fi. Usiangalie wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa khairi mbalimbali, sababu mbalimbali, hadhi mbalimbali katika hadhi za dunia, ni kwa ajili ya kuwajaribu juu ya hizi neema mbalimbali. Tunawafitinisha, tunawajaribu, tunawapima. Watashukuru, watakufuru, watampa Allah haki yake au hawatampa haki yake. Warizqu rabbika, na riziki ya Mola wako, khairun wa abqa, riziki ya Mola ni aljanna. Ukiliona jambo ambalo unalitamani na huliwezi, sema Allahumma as'aluka min fadlik, Allahumma, ewe Allah, ninakuomba katika fadhila zako. Bas, alafu uridhike, ukubali kwamba hii ni kadari yangu, yule ni kadari yake. Si lazima katika mipangilio ya Allah wewe uwe kama fulani, wala si lazima uzidi fulani katika vitu vya dunia. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala amekupa kitu fulani, ridhika nacho, wala usitafute zaidi yake kama hukiwezi. Lakini ukisema Allahumma ruzukni min fadlik, niruzuku katika fadhila zako, hujui pengine Allah subhanahu wa ta'ala kesho kushukuru atakupa, akikunjima katika hii dunia. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa fil akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa iliyokuwa khairi zaidi kuliko ya dunia. Lakini anaanza kumwambia, hey, wewe shauri yako, kama hutanisikiliza, huyu kwanza ni mgumu, huyu kwanza hivi, huyu. Anarudi nyumbani na mkuta kashabadilika daraja 180. Alikuwa jana mwema mzuri, asubuhi alikuwa masha Allah katika akhlaqi za ummul mu'minin Khadija. Alipokwenda kwa fulani au fulana, akarudi tofauti kabisa. Mimi sitaki, mimi siwezi, mimi peke yangu naishi katika tabu, mimi peke yangu naishi katika adhabu, mimi peke yangu, wewe ni bakhili, wewe ni mgumu, wewe kadha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aina al-iman, aina al-sabr, aina al-taqwa, aina al-akhirah? Iko wapi hizo sifa ambazo zinatakiwa ziwe kwa muumini? Nasallu Allah al-hidayah. 14, al-bu'd 'anil musalsalat al-habita as-saqita allati tufsidu ad-din wal akhlaq. Ujiweka mbali na zile tamthilia, hasa zile za Kiswahili, zile filamu ambazo zinaletwa kwenye ma-TV, zinaharibu nyumba, zinaharibu dini, zinaharibu akhlaq, zinaharibu nyumba za watu, zinawaharibu watoto. Walillah, wallahu al-musta'an, wallahi al-'azim, zinaharibu sana. Lini mwanamke amezoea kumwambia mume wake, mimi sitaki, wezi kuniambia kitu, sitakusikiliza, usiniambie kitu, mimi naweza. Baada ya kufuatilia hivi vitu ambavyo vimepoteza dini yao na akhlaqi zao, lakini wakati walikuwa wanasoma katika sera za waja wema waliotangulia, mwanamke alikuwa hawezi kunyanyua sauti yake juu ya mume wake. Lakini baada ya kufuatilia hizi zingine za jahannam, za sabili al-mujrimin, njia za waovu, akawa ni mwepesi wa kumjibu mume wake, mimi sitaki, mimi kadha, wewe huniambii, wewe kadha. Na akikosea anaweza kukaa miaka siku tatu, wiki nzima, hakubali kurudi, haombe msamaha. Ni kwa ajili ya kufuatilia hivi vitu, la mu'mina hatakiwi kwa katika hali. 15, adam at-tajassus ala az-zawj fi dhahabihi wa khurujihi wa hatifihi wa ittisalatihi, kutokumchunguza mume wake katika simu yake, katika kutoka kwake, kuingia kwake, mawasiliano yake. Nipe password yako, nataka niangalie message zako, nataka niangalie wewe unatizama nini, nataka nifuatilie. La, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann. Ili mliwaamini wanaume na wanawake, jiwekeni mbali, jiepusheni mambo mengi katika dhann. Wala tajassasu. Na katika hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, wala tahassasu. Atahassus ni kufuatilia fuatilia, unataka kujua habari zake. Akichelewa ulikuwa wapi? Mbona? Hii sio maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم, wala sio maisha ya wajemu waliotangulia. Wallahi alazim, sikiliza dada yangu, na hapa kwa jina la Allah, ukikaribisha hii tabia, ni mtu wa kwanza aliteseka atakayepata tabu katika maisha yake na nafsi yake, na pingine katika akhira yake, ni wewe. Ulikuwa uko katika amani, anaacha simu yake, anatoka, anaingia, Emilia amepokea, amezungumza, wewe roho yako baridi, wala hakuna tabu. Lakini ulipoanza kutaka kujua anaongea na nani, anawasiliana na nani, message za nani, message zipi, unataka kujua password yake, au unachukua simu yake bila idhini yake, bila taarifa yake, bila kujua kwake, unafungua simu, unachunguza, niliosoma message zinasema kadha na kadha na kadha, mimi ya nini yote hayo? Hii sio dini Allah. Hata kama na mapungufu, hata kama njia iliyokuwa bora ni dua, muombe dua, sali, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala muongoze. Kama anafanya makosa, kama ana mawasiliano ya shubuhat, ana mawasiliano na wanawake, muombe Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, ampe hidayah. Ukimkabidhi Allah hili swala, atamtengeneza. Lakini ukitaka kumfuata njia ya iblisi, utamharibu na utaiharibu nyumba yako na utaharibu familia yako na watoto wako. Namba 16, adamu isaati dhanni bihi wa fi a'malihi wa taharrukati wa ta'akhurihi wa dukhuli. Ni kutokumdhania dhana mbaya. Hii ina uhusiano na iliyotangulia. Kutokumdhania dhana mbaya, kuwa mwenye kujaza dhana njema juu ya mume wako. Kabisa. Mdhania dhana njema, ili Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa malipo mazuri. Hata kama utaona baadhi ya mambo, ilazimishe nafsi yako, izuie nafsi yako lillah. Naomba ndugu zangu, ukisahau kuna siku fulani, kumbuka haya maneno ambayo ninakwambia. Lillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siku moja anawaambia masahaba, "Iy'lami Allahu fi qulubikum khairan." Allah subhanahu wa ta'ala akiona katika nyoyo zenu, na yeye anaona, lakini maana yake ikidhihirika, ikonekana kwenu nyinyi, khairi ndani ya nafsi zenu, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, atakupeni kheri zaidi ya khiri ambazo mmezikosa mmezipoteza, wa yaghfir lakum, na atawasamehi, atakusameheni madhambi yenu. Sasa unaonaje? Angalia ni khiri iliyoje. Allah subhanahu wa ta'ala umivumilia lillah, na najua jua mimi utasikia tabu sana, maumivu makubwa sana ukimuona ana mawasiliano ambayo yanakukera, amepokea simu ya mwanamke ambaye wewe hujui kuna jambo gani baina yao, linakuudhi, linakukera, lakini ukasema navumilia lillah, nasubiri lillah, nitamdhania dhana njema, Allah subhanahu wa ta'ala atanilipa malipo makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala hatanitupa, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na mimi, Allah subhanahu wa ta'ala ataniandalia sehemu nzuri katika pepo yake. Kuna mtu anaanguka? Kuna mtu ambaye atakosa khairi mbele ya Mola? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah tamjalia makhraj. Nani maifahamu hii aya? Atakayemcha Allah tamjalia makhraja, njia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala tamjalia katika mambo yake mepesi au upesi. Namba 17, adamul khuruj min almanzil lighairi hajatin shar'iyyah au dunyawiyyah au bighairi idhni min azwaj, kutokotoka katika nyumba bila sababu ya kisheria au sababu haja ya kidunia, ima haja ya kisheria au haja ya kidunia, au bila idhini ya mume, au bila idhini ya mume, ni kutokotoka katika nyumba. Ni hatari sana. Mwanamke anakuwa haraja wallaja, ni mwenye kutoka sana, mwenye kuingia sana, yani miguu inamwasha, hawezi kukaa, hana subira, lazima aende akanyage tu, anataka kuzunguka, anataka kutoka, anatembea tembea. Hii ni kinyume na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, waqarna, tulieni, kaeni kama jumbani mwenu. Sio sawa, si jambo zuri kama hakuna sababu, kama hakuna haja ya kisheria. Lakini kama kuna haja ya kisheria, unatoka ziara kwa ajili ya mzazi, kwa ajili ya ndugu, hizi haja za kisheria, yani dini Allah imeamrisha watu watoke kwa ajili ya kufanya wema, au haja ya kidunia kwa ajili ya haja kununua, hakuna msaidizi, hakuna mtu ambaye anakuhudumia, unatoka kwa ajili ya haja yako kisha unarudi tena nyumbani kwako, au bila idhini ya mume. Na hapa nataka nisimame kidogo. Kuna baadhi ya kina dada zetu akigombana na mume wake, akimzuia asiende kwenye harusi fulani, ole wake, kiyama kitasimama, dunia itageuza juu chini na chini juu. Kwa nini unanizuia? Nitatoka. Umekubali? Huja hajui kwamba yeye anapotoka bila idhini yake analaniwa kuanzia kutoka kwake mpaka atakaporudi. Na wengine, mimi sijali. Wewe hujali? Jahannam kwako ni simple, ni jambo la kawaida, ni kunywa chai, ni kunywa maji. Jahannam kwako hujali? Hujali jahannam? Allahu akbar. Na'udhu billah min al-ghafla. Na'udhu billah min al-ghafla. Ukitaka kujua ghafla ambayo ni imefunika moyo wa mja, ni ghafla hii. Anaposema mimi sijali, mimi nitatoka. Fanya ufanyavyo, wewe huwezi kunizuia. Wewe utanifanya nini? Atakufanya nini? Hata kufanya kitu. Ambaye atakufanya ni mwenye nguvu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipata balaa zito sana katika mwili wako, katika afya yako, ukikosa usingizi, kulala usiku, siwezi, utajua kwamba sasa hivi wewe utanifanya nini? Mwenye kufanya ni Allah, muogope Mola. Wewe ni dhaifu, kiumbe dhaifu. Kuwa na jirani na Allah mara kwa mara. Utaumia sana katika dunia yako na akhira yako. Usitoke ila kwa idhni. Hii sio amri ya mume, bali ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke asitoke ila kwa idhni ya mume wake. 18, adamu dhahab ila al-amakin lati tughdhibu Allah azza wa jalla, kutokwenda katika sehemu ambazo zinamchukiza Mola. Wa musharakatu ashabiha al-munkar, na kushirikiana watu wake katika munkar. Kwenda katika sehemu za harusi, kwenda katika sijui sherehe za ajabu ajabu, watu hawavai vizuri, wanachukuliana kwa simu, zile picha zinarushwa kwenye Facebook, sijui kwenye Balabok, zinarushwa kwenye mitandao, wewe unatolewa katika sehemu za ajabu, wewe unatolewa katika sehemu za ghadhabu za Mola, wala huna wasiwasi, roho yako imebaridika, imefarijika, raha, starehi, na wewe unamchukiza Mola. Lazima niende mimi, mbona wenzangu wanaenda, dada zangu wanaenda? Dada zako watakusaidia siku ya kiyama? ukitizama ukiona jahannam inakatika inapasuka, ina ghadhab, mitume wote wanatetemeka mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah na yeye hujali. Na adaiya ummu fulani aliyetaharaj katika ummu Khadija, ya subhanallah, inakuwa mwanamke hajali haogopi. Hapana, huyu sio yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Huyu sijui ni atakuwa ni miongoni mwa watu gani. Anataka kwenda kwa nguvu na yuko tayari kufanya fujo, yuko tayari kupewa talaka. Nipe talaka mimi, sitaki kubaki kwako, bora niondoke. Kani kwa wewe peke yako? Kwa nini? Kwa sababu amemzuia asiende kwenye sehemu ambayo ndani yake ni munka. Kuna wakati mwingine tunasema angekuwa ni mtu Muislamu wa kawaida ambaye hajasoma, hajui dini, hasali, hajali sala, unaweza kusema huyu kidogo hajui. Lakini tatizo kishakuwa ni msomi, alafu kwa masikitiko mingine tena wanatumia manukato. Wallahi kuna baadhi ya wadada zetu ambao wenye msimamu wanajipamba, anakueleza sijui mapambo yake, macho yanaonekana, anakuambia kwani sisi nimeshajifanya, kwa nini sasa umejipamba? Kwa ajili ya nani? Dini inakuambia kwa ajili ya mume wako, wewe umetoka kwa sasa kutia mpaka zinaonekana, wewe kwa ajili ya nani unatoka? Hijabu fanya kazi yake ni nini? Ni makosa, lazima tutoe tambii. Wewe unatumia manukato kwa ajili ya nini? Unataka kupata laana ya Allah nje, na wewe unajua hadithi, unajua aya. Haitakiwi dada zangu katika imani. Allah tuongoze. 19 adamu tabahi bil ilmi wal libasi wal awani wal adawat wal markabat wal dhahab wal ahdhiya wa likasri nufusi dhu'afa wal fuqara wal masakin. Jamani, imbaki katika vipengele vitatu namalizia. Ni kuto kujifaharisha, kujiona mbele za watu kwa ilmu. Mimi nimeenda Sudan, alafu nilienda Kenya, alafu mimi msomi, kwa sababu kwanza baba yangu kadha na kadha, na yule kaka yangu kadha na kadha, na mimi mwenyewe na kadha wa kadha, ni kwa udhi watu tu. Hii sababu Allah amempa ilmu, ima katika ilmu ya dini au ilmu ya dunia, ni kwa kera watu. Ukiwakera watu, maana umemkera Allah, umemudhi Mola, umemchukiza Mola. Na mavazi, unajua hili baibui bei yake sijui 200. Unaona hii sahani, huwezi kuikuta kwenye soko. Haya mavazi mimi nimeyatoa sehemu fulani. Hivi viatu vimetengenezwa sijui na kitu gani. Angalia hii dhahabu nimeipata kutoka sehemu fulani. Hii saa ni bei yake sehemu fulani. Na yule maskini nafsi yake inavunjika kwa ajili ya maneno ya huyu jahili, huyu mjinga. Wallahi alazim, mjinga kweli. Angekuwa na akili singekuwa hivi, ni mjinga kweli. Au kwa gari, au kwa dhahabu, au kwa mavazi. Na kuna wengine hao, mimi sidhani kwamba kuna ambao wamesoma dini na dini imekuwa na athari kubwa juu ya nafsi zao na akhlaqi zao, wanaweza kufanya hivi. Mikono imeona dhahabu, anapandisha na anaunyanyua mkono wake juu tu ili dhahabu zionekane kwenye mabangili, zionekane katika mikono yake, ha? Au katika shingo anajaribu kutoa ili dhahabu ionekane katika shingo yake. Huu ni ujahili na ujinga. Sisi tumesoma dini kwa ajili ya kujiweka mbali na akhlaki za ardhi, akhlaki za mashetani, tujiweke katika akhlaki za juu, za mbinguni, za malaika. Unavunja nafsi ya huyo maskini, unapata tabu, anapata tabu kwa ajili yako, wewe utapata tabu katika hii dunia au katika akhira. Allah tuongoze. Namba 20, adam at-ta'assub lilmashayikh walmadaris walmudarrisin wattahazzub lidhalik. Utukufanya ta'assub, ubaguzi, kupendana, kukatana, ukasirikiana kwa ajili ya mashehi na madrasa, walimu. na kufanya uhizbia kwa ajili ya sisi ni sehemu yetu ni sehemu fulani, sisi ni madrasa yetu inashinda madrasa fulani, sisi hatuwezi kukusanyika na madrasa fulani, sisi tuko peke yetu, wale hatuwezi kuaminiana nao, wale hatuwezi mpaka wanaingia katika akhlaqi ya mushrikin ni bila kugundua au kujua. Wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Allah tabaarak wa ta'ala anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. La takunu minal mushrikin, msiwe miongoni mwa hao washirikina, miongoni mwa wale waliofarakisha dini yao, walioifarakisha dini yao, waliogawana, waliosambaratika wakawa ni mapote makundi tofauti tofauti, kila kundi, kila grupu, kila jamaa wanajiona kwamba wao ni ahlul janna, wao ndio waliokubaliwa na Allah peke yao na wenzao ndani ya jahannam, kwa sababu hata salamu hawapewi, haki ya la ilaha illa Allah hawapewi, haki ya la ilaha illa Allah hawapewi, haki ya muislamu juu ya muislamu hawastahiki kwao, salamu hakuna, utabasamu kumchangamkia ndugu yako muislamu hana haki. Kwa nini? Kwa sababu yule ni mfuasi wa sheikh fulani na mimi ni mfuasi wa sheikh fulani, mimi niko pamoja na wafunzi wa sheikh fulani peke yake, lakini wale wanafunzi wa sheikh fulani sisi hatuna muamala nao. Hii sio dini ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Hii njia ya Iblis, njia ya washirikina, njia ya Yahudi na Nasara, ni watu ambao wamepoteza akhira yao, wamepoteza dunia yao. Ukitaka kuwa pamoja nao utaifuata njia yao, ukitaka njia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, njia al-muhajirina wal ansar, itabidi wafuate, utakuwa pamoja nao katika akhlaqi zako, dini yako, amali yako, imani yako, maneno yako, katika kila jambo, kila kitu unakuwa pamoja nao. Ukimwona mwalimu wako anakuambia usimsikilize, msikilize Allah ambaye anakuambia innamal mu'minuna ikhwa. Mwalimu wako anakosema hapana, wale sio ndugu zako. Allah anakuambia innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, wekeni sawa baina ndugu zenu. Unamsikiliza Allah, unamsikiliza mwalimu. Mwalimu yule binadamu, kesho tutakaposimama baina aljanna wa baina nar, mwalimu wangu hata nisaidia mimi, itakanisaidia amali yangu, itakanisaidia ikhlasi yangu, mshikamano wangu kwa dini yangu utanisaidia mbele ya Allah, sio fulani na fulani. Tuifuate dini, kitabu sunna, athari za waja wema waliotangulia, mfumo wa waja wema waliotangulia utatusaidia katika akhira. 21, tarku aljidal alladhi la khayra fihi wala manfaata min waraihi almufsidi lid-din walqulub walaqli walmuru'a walakhlaq. Kuacha mjadala, jidali majibizano, majadiliano yasiyokuwa na khairi, yasiyokuwa na manufaa, yasiyokuwa baraka, yasiyokuwa na baraka, yenye athari mbaya juu ya nafsi yako, moyo wako, akili yako, tabia, akhlaqi, jiweke mbali nayo. Ukimwona mwanamke anaanza anataka kujibizana na unaona hakuna khairi, mwambie sawa, mimi asante sana, shukran, asante sana, Allah khair, mimi katika batil khalas, wewe hutaki kubali khalas, imma katika haki au katika batil, jiweke mbali naye. Hataki kama kuna ilmu mnajadiliana billati ahsan, na pia na faida ya pia na ilmu, kuna mahabba baina yenu, kuna khairi, kuna hamna tabu, lakini inasababisha chuki na uadui. Kwa nini ukwambishi? Kwa nini unataka kumshinda Ibn Taymi, au unataka kuwa alama Ibn Baz katika wakati wake? Wewe kama Ibn Uthaymeen, wewe lazima ushinde. La, kwa nini unakosa daraja katika pepo ya Allah? Katikati ya pepo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mimi natoa dhamana katika katikati ya pepo ya Allah kwa yule anayeacha jidali, hata kama atakuwa katika haki, haki kwa pamoja na wewe, lakini uamue kuacha lillahi, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anakutulia dhamana katika katikati ya pepo, utapewa kwa ajili ya kuacha mjadala ambao hauna khairi katika dini yako na akhira yako. 21 na ya mwisho na kwa kipengele hicho mnafunga darasa langu atawadhu unyenyekevu kujishusha walin na ulaini alhilmu walana unyenyekevu kujishusha lillah wa tarki tarafu na kuacha kujipweza kujipandisha kujiweka juu kwa ajili ya ilmu uliyokuwa nayo kwa ajili ya jina mali na kadhalika katika hadhi za dunia juu ya waumini. Hii sio sifa ya waumini bali sifa ya Iblis. Msujudie Adam, akasema kwa nini? Kwa nini mimi namsujudia Adam? Mimi ni asili yangu ni moto. Na yeye ni asili yake ni udongo. Siku tayari. Nitakupeleka Jahannam. Potelea mbali, naenda Jahannam. Hii ni sifa ya Iblis. Amekubali kulaniwa. Amekubali kufukuzwa katika rehema ya Allah. Amekubali kufukuzwa kutoka pepo ya Allah, amekubali kuingia Jahannam. Abadal abidin, milele na milele, kwa ajili ya kiburi na kujipandisha daraja na kutokukubali tawadhu na kujishusha na kujisalimisha mbele mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-ali al-azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yahdiyani wa iyyakum as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلحني يا رب وأصلح خواتي. اللهم أصلحني وأصلح خواتي. اللهم أصلحنا أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لها لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واكفنا شرها وسيئها لا يكفي شرها وسيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم احشرنا برحمتك وكرمك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم احفظنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأفكار. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا بتوفيقك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك غير ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة على منهج المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ثبتنا يا الله. اللهم ثبتنا يا الله. اللهم احفظ شيوخنا. اللهم احفظ معلمينا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم ارفع درجاتهم في عليين واغفر لنا ولهم ولآبائهم وآبائنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دزانغ وسنتين سانة. الله فني بيسي. الله يلي بركة كعلم زينه والو الماليزة. الله يلي بركة كعلم زاو وبات منفع ووي ولنجنيزي وخير وبركة كجميع نواوي ووي منفع كأمة نوالي أنباو نندلي كقصومة نمون بالله سبحانه وتعالى وبثبات أو يلي ووي نإخلاص ننجيما كقصومة كواو na wafanye pesi wale ambao wanapata ugumu katika kusoma kwao, wafanye pesi katika kusoma, ajalie wapate fahamu, wapate wapesi juu ya taa na kutekeleza ilmu zao. Innaka ala kulli shay'in qadir.